Trójka budzi. Nazywam się na właje. Zniknął troski, ogień z nas. Zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na właje. Nazywam się na właje. Nazywam się na właje. Na właje, na właje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. Proszę mi wierzyć albo nie, ale w tym momencie znalazłem w internecie takie oto pytanie, czy ktoś wie, kim jest Nawłaje z piosenki Wilków. Pada odpowiedź, że być może jest to alter ego Roberta Gawińskiego. 3:04, Trójka budzi. No to skoro Robert Gawiński nam się już przedstawił jako Nawłaje, to my też się Państwu przedstawimy. Dzień dobry, Grażyna Oczkowska audycję realizuje. Ja nazywam się Tomasz Miara. Najbliższe 2 godziny postaramy się postawić Państwa do pionu i wprowadzić nienachalnie, acz skutecznie w ten czwartek, a to jest 29 dzień czerwca. Dzień dobry, zaczynamy. I

siostry miłosierdzia chcą więcej. My się dopiero rozkręcamy, spokojnie, jest 12 minut po godzinie 4. Trójka budzi, mamy 29 czerwca, to jest czwartek. No to kilka takich porządkujących informacji dla Państwa, co ten dzień ze sobą niesie. No przede wszystkim to jest 180 dzień w kalendarzu, do końca roku zostało 185 dni, czyli jeszcze połowy roku nie minęliśmy. Imieniny obchodzą dzisiaj Beata, Paweł, Piotr, no i to są te najważniejsze imieniny dzisiaj, więc oj, podejrzewam, że w miejscu pracy Państwa będzie dziś wesoło, ale też Benedykta, Emma, Iweta, Kasia, Kasiusz, Maria też dziś świętują swoje imieniny. Wszystkiego dobrego. Ach, dziś dzień ratownika WOPR, a że w związku z tym, że są wakacje i robi się coraz cieplej, to proszę szanować ratowników i ich pracę i przede wszystkim słuchać się poleceń. Ale dzień rybaka też dziś przypada. Słońce, jeżeli ktoś lubi wschody słońca, to jest dobry moment, żeby właśnie otworzyć szeroko okno i spojrzeć, bo o 4:16 słońce wstanie, zajdzie o 21:02, a teraz mamy 13 minut po 4:00, trójka budzi, raz jeszcze dzień dobry. Śpi, kochany, śpi. Tylko Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sunrays. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful. Trójka budzi 21 minut po godzinie czwartej. Teraz dwa słowa dotyczące Fiata 126P, czyli tak zwanego malucha. No powiedzmy sobie szczerze, kto nigdy maluchem nie jeździł, tego auta nie prowadził, ten o jeździe samochodem nie wie nic. No ja akurat mam to szczęście, że zarówno kurs, jak i egzamin na prawo jazdy odbyłem właśnie na tym zacnym samochodzie i z całą pewnością można mówić, to kawał historii, to oczywiście samochód, który zrewolucjonizował i zmotoryzował Polskę, choć dziś pewnie raczej taki uśmiech politowania w nas wzbudza, choć i mam kilku takich znajomych, którzy bawią się w restaurowanie, odbudowywanie, no i pielęgnowanie maluchów i za to no, wszyscy powinniśmy być im wdzięczni, bo to jednak kawał polskiej historii. Choć przyznają państwo, że dzisiaj mijając malucha na drodze, no ja na przykład mam takie wrażenie, matko jedyne, jakie to maleństwo. Nawet przy dzisiejszym aucie klasy średniej to jest naprawdę bardzo, bardzo małe. Jak udało się kiedyś pakować tam czteroosobową rodzinę z namiotem i wyjechać na wakacje, a jednak się dało. Nie bez powodu mówię o maluchu, bo rusza wielka wyprawa maluchów. Rajd, który startuje 4 lipca z Bielska Białej. A jakże? A finał tej eskapady to Monte Carlo, a więc ambitnie. Cel motoryzacyjnego przedsięwzięcia, szczytny, pomoc dzieciom ofiar wypadków drogowych. W wyprawie biorą udział dziennikarze Polskiego Radia Kierowców, a więcej o tej wyprawie maluchów na pewno opowiemy Państwu dziś w naszej porannej audycji Pora na Trójkę po godzinie 6. Teraz mamy 23 po czwartej. Nie ma! Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Dzisiaj mamy czwartek, 29 czerwca. Imieniny Piotra i Pawła. A jeśli chodzi o porzekadła ludowe, to jest na przykład takie, gdy Piotr z Pawłem w deszcz uderzy, słońce za mgłą tydzień leży. No to sprawdźmy, czy rzeczywiście tak będzie. Zdaniem synoptyków dziś w kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane do południa, bo po południu na wschodzie wzrastające do dużego i tam przelotnie popada, a nawet lokalnie zagrzmi. Temperatura maksymalna maksymalna dzisiaj w ciągu dnia to od około 20 na południowym wschodzie do 26 w centrum, czyli ciepło, ale nie przesadnie upalnie. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, tylko w czasie burzy, porywisty taki do 65 km na godzinę. Ciśnienie w południe powinno wynieść równo 1000 hektopaskali i będzie spadać. Za 20 minut będzie godzina piąta, trójka budzi. Do tej pory pierwszym i jedynym w historii Polakiem, który odbył lot w kosmosie, był pan Mirosław Hermaszewski, polski lotnik kosmonauta. Choć zupełnie nie rozumiem, dlaczego w tej historii polskich lotów w kosmos pomija się mistrza Twardowskiego. Ale tak zupełnie na poważnie, a propos tego pierwszego i jedynego Polaka w kosmosie, za chwilę historia się zmieni. Proszę sobie zanotować imię, nazwisko. Sławosz Uznański pokonał 22 tysiące kandydatów z całej Europy w trwających półtora roku eliminacjach ESA, to jest Europejska Agencja Kosmiczna, i poleci w kosmos. Przygotowania kosmonauty do misji połączonych agencji europejskiej i amerykańskiej mają ruszyć we wrześniu, a więcej na temat Polaka w kosmosie na pewno opowiemy Państwu dziś w naszej porannej audycji Pora na Trójkę po godzinie 6. Teraz za 19 minut będzie piąta. Little crazy. No, no, never survive unless Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko, tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Tych ludzi, którzy tak mączyli się, dzisiaj nie mogą zasnąć, taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać. Stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. A zajęło miejsce 21 w ostatnim wydaniu Listy Przebojów Trójki. Bartosz Szymoniak, 64 notowanie Listy Przebojów Trójki jest za nami. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje, jak co tydzień. Mogą Państwo zapoznać się z tym ostatnim notowaniem. To jest wszystko dla Państwa przygotowane na stronie lptpolskieradio.pl. Tam można się zapoznać z notowaniem. Można po pierwsze zobaczyć, jak poukładały się Państwa głosy, ale też już swój głos oddać na kolejne notowanie listy. Szybciutko przypomnę, najlepsza trójka tego ostatniego wydania to na miejscu trzecim nowość Anity Lipnickiej i piosenka Amsterdam. No, bardzo ładny awans od razu z propozycji wskoczyła na podium. Na miejscu drugim Peter Gabriel Panopticon i na samym szczycie Kaśka Sochacka Niebo było różowe. Czy bardzo namieszają Państwo w kolejnym wydaniu Listy Przebojów Trójki? No przekonamy się w piątek od godziny 19, a do godziny 12 w piątek czekamy na Państwa głosy. Głosować można na dwa sposoby, lptpolskieradio.pl czy strona www, albo można do tego używać też naszej aplikacji, co gorąco Państwu polecam. Za 11 minut będzie piąta. She said, I don't know if I've ever been good enough. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give, and I'm a little bit angry. Well, this ain't over. No, not here. Not while I still need you around. You don't hold me. We might change it. Shoot me around. Well, I will. Well, I will.

Jeszcze 3 minuty i będzie godzina 5. Trójka budzi. Dzisiaj mamy 29 dzień czerwca. Wspominałem już o tym, że 29 czerwca przynosi nam między innymi Dzień Ratownika WOPR oraz Dzień Rybaka. Ale a propos Dnia Ratownika WOPR, to jak już o tym wspominałem, zaczęły się wakacje, więc na pewno każdy z nas mniej lub bardziej będzie próbował odpoczywać nad wodą. No a nad wodą, wiadomo, czasem dochodzi do tragedii. Oby było ich jak najmniej. W związku z tym, że dziś Ogólnopolski Dzień Ratownictwa Wodnego, a sezon wakacyjny ruszył, no i dochodzi do tych różnych zdarzeń nad wodą i w wodzie. O tym, na co należy zwrócić szczególną uwagę, jak zachowywać się bezpiecznie, by letni odpoczynek nie okazał się tragiczny, w skutkach opowie dziś nasz gość, Paweł Płasiak, instruktor, wykładowca WOPR. No niby wszyscy wiemy, jak należy się zachowywać przy wodzie i nad wodą i w samej wodzie, a jednak do tych różnych tragicznych sytuacji co roku dochodzi, więc myślę sobie, że przypominania tych najważniejszych zasad nigdy dość. Za 2 minuty będzie 5.